إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أضعنا نسيما كتك تفسير آية هي إدادي يميزي كوى الله إدادي يميزي كوى الله نميزي كمنا بيلي. Siku alipoumba mbingu na ardhi, Allah ameweka miezi 12 kwa kila mwaka. Tangu siku alipoumba mbingu na ardhi, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa. Msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo kwa kufanya maasiya. Waqatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa, wapigeni washirikina nyote kama wao wanavyokupigeni wote. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, jueni kwamba Allah yuko pamoja na wenye kumcha. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره في هذه الآية في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: الضمير إما يعود إلى 12 شهرا، يحتمل أن يعود إلى 12 شهرا، ويحتمل أن يعود الضمير إلى 4 الحرم. قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. يقول العلامة السعدي: هي ضميري inawezekana kwamba ni katika miezi yote 12، na ima ضميري inarudi kwa miezi minne hiyo mitukufu. ثم قال: وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصا مع الظلم لهم في هذه الأربعة الأشهر. أسمع الله سبحانه وتعالى كتك آيه أنا كتازا وجواكي وزي ظلوم نفسي زاو كتك مزيهيو حسا مزيهي مئنه أمباوني متكوف، خصوصا مع النهي عن الظلم فيها، hasa kukatazwa kufanya dhulma na kufanya maasiya katika miezi hii mitukufu. Qala: wa kaunu dhulmi fiha ashaddu minhu fi ghairiha, na kuwa dhulma na maasiya katika miezi hii mitukufu ni mbaya zaidi kufanya maasiya kuliko katika miezi yote 12. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akibainisha miezi hii minne fil Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Bakra Nufai ibn al-Harith radiyallahu anhu qal qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum dhul-qa'dah wa dhul-hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban. Mtume anasema inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, zama zimejirudia kama sifa yake ilivyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku Allah alipoumba mbingu na ardhi. As-sanatu 12 shahran, mwaka mmoja ni miezi 12. Minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu: Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika mwezi wa Rajab, takriban tarehe 7 leo ya mwezi wa Rajab. Neno hili Rajab mushtaqun min at-tarjib, watarjib bimaana ta'zim. Neno hili Rajab limechukuliwa katika neno at-tarjib, na tarjib ina maana ta'zim, kuadhimisha mwezi huu wa Rajab. Kana al-arabu fil jahiliya yu'adhimuna hadha ash-shahr, wa arabu katika wakati wa kijahiliya walikuwa wakiuadhimisha mwezi huu wa Rajab. Na umeitwa Rajabu Mudhar kwa sababu kabila hili la Mudhar ndilo lililokuwa likiwaadhimisha sana kuliko makabila mengine ya Waarabu wakati wa kijahiliya, ukaitwa Rajabu Mudhar. Pia mwezi huu unaitwa Rajabul Asam, Rajabul Asam liannahu la yusma'u fiha au la tusma'u fihi qa'qa'atu silahi lilqital, haisikiwi sauti ya silaha kwa kupigana watu vita katika mwezi huu. Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya maulama wanasema kutokana na utukufu ya miezi hii minne ndiyo imenasib Allah subhanahu wa ta'ala kuanza mwaka wa Kiislamu kwa mwezi mtukufu Muharram, na pia katikati ya mwaka wa Kiislamu kuna mwezi mtukufu ndiyo huu Rajab, na mwisho wa mwaka wa Kiislamu kuna miezi mitukufu Dhulqa'da na Dhulhijja. Kwa hiyo miezi hii mitukufu imepata daraja kubwa zaidi kwa kuwa ndiyo mwanzo wa mwaka wa Kiislamu, na katikati ya mwaka wa Kiislamu kuna Rajab, na mwisho wa mwaka wa Kiislamu kuna Dhulhijja na Dhulqa'da. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya watu wanaitakidi kwamba mwezi huu wa Rajab una fadhila kubwa zaidi kama vile walivyokuwa wakiadhimisha watu wa kijahilia. Baadhi ya Waislamu nao wanaadhimisha zaidi ya ilivyo katika mwezi huu wa Rajab, na wanategemea hadithi nyingi tu, hadithi ambazo maulama wanasema as-sahihu minha ghairu sarih was-sarihu minha ghairu sahih was-sarihu minha imma dha'ifun au mawdhu. Wanategemea hadithi ambazo aidha ni sahih lakini haziko wazi fadhila hizo wanazozisema na kuziitakidi, na hizo zilizo wazi aidha ni dha'if au ni mawdhu hadithi hizo wanazotegemea. Idhan as-sahihu minha ghairu sarih was-sarihu minha imma dha'ifun au mawdhu. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Rajab ni kama miezi mingine mitukufu Dhulqa'da na Dhulhijja na al-Muharram. Watu wanatakiwa wajiepushe na maasi, wasidhulumu nafsi zao kwa kufanya maasiya wakamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwamba fadhila za sala mwezi huu ni kubwa zaidi kuliko fadhila za Rabi'il Awwal, au saumu ya mwezi huu ni kubwa zaidi fadhila zake kuliko mwezi wa Rabi' au mwezi wa Jumada. Hiyo hakuna hadithi hata moja inayothibitisha hilo, wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah anasema katika tafsiri ya aya hii, innaman nasiu ziyadatun fil kufr, kuchelewesha ni kuzidi katika ukafiri. Yudhallu bihi alladhina kafaru, wamepotezwa wale makafiri kwa jambo hili la kuchelewesha bali na kutanguliza. Yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu ama, wanauhalalisha mwezi mtukufu mwaka mmoja na mwaka mwingine wanauharamisha mwezi mtukufu. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah, ili wawafik ile idadi ya miezi aliyoiharamisha Allah. Fayuhillu ma harrama Allah, wanahalalisha mwezi aliyouharamisha Allah. Zuyina lahum suu a'malihim, yamepambiwa yale matendo yao mabaya, yakapambiwa wakayaona ni mazuri. Allah hawaongozi makafiri. Hawa watu wa kijahilia miezi hii mitukufu walikuwa wakiwa na haja na vita, wanauhalalisha mwezi mmoja katika hii wanapigana vita, halafu wanachukua miezi mingine ambayo si haramu kupigana wanautia katika miezi hii minne, inakuwa nao ni muharram, ni katika mwezi kama hii minne mitukufu. Mwaka mwingine wanafanya hivyo hivyo, wanabadilisha hivi alivyohukumu Allah subhanahu wa ta'ala. Miezi hii mitukufu wao mwezi mmoja wanauchukua, wanahalalisha vita, halafu mwezi mmoja katika miezi ambayo sio mitukufu wanaoingiza hapa wanaufanya ni mtukufu. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah. Idhan wanahalalisha aliyoyaharamisha Allah na wanaharamisha aliyohalalisha Allah. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya kuona watu wa kijahiliya wanafanya mabadiliko hayo, ilipofika katika Hijjatul Wada, wanasema maulama, mwaka ukajirudia vile vile, miezi mitukufu ikawa hawakuigusa, kwamba kuondoa mwezi mmoja wakatia mwezi ambao si mtukufu. Mwaka ukajirudia ikawa miezi 12 iko vile vile na miezi mitukufu iko vile vile, hawajabadilisha. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh minha as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum dhul qa'da wa dhul hijja wal muharram wa rajabu mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban. Mtume anatahadharisha umati wake wasiwe kama watu wa kijahiliya kubadilisha badilisha na kuharamisha aliyoyahalalisha Allah au kuhalalisha aliyoyaharamisha Allah. Watu wa kijahiliya walivyokuwa wakiuadhimisha mwezi wa Rajab, walikuwa wakiufanya mwezi huu kwamba ni haramu kupigana, bali pia wakizuia tofauti zao za kikabila na tofauti zao za kiasabia, walikuwa wakizizuia katika mwezi huu. Lakini pia mwanzo wa mwezi wa Rajab walikuwa wakichinja mbuzi, kila mmoja anachinja mbuzi kwa kujikurubisha kwenye masanamu yao, wakaiita mbuzi huu al-ashira, kama vile Waislamu wanavyochinja udhiya katika idi al-haji, na wao wanachinja al-atira, wanajikurubisha na masanamu yao, jinsi watu wa kijahilia walivyokuwa wakiuadhimisha sana mwezi huu wa Rajab. Lakini pia katika taadhimu zao walikuwa mwezi huu wa Rajab wakifunga baadhi ya siku kwa ajili ya kwamba ni mwezi wa Rajab, na baadhi ya nyusiku wakifanya ibada, wakisali sala maalumu kwa ajili ya mwezi huu wa Rajab, walikuwa wakifanya hivyo. Ibnul Qayyim rahimahullah yaqul wa kullu hadithin fi dhikri sawmi rajab wa salati ba'd al-layali fi fa huwa kadhibun muftara, kila hadithi ambayo inakutaja fadhila za kufunga mwezi wa Rajab na kusali baadhi ya nyusiku katika mwezi huu, hadithi hiyo ni kadhib, ni urongo aliuzuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Waislamu wanatakiwa wafunge, wasali, lakini saumu wazingatie kwamba saumu wanazofunga ni sawa sawa na miezi mingine. Sala na uzisali wasiadhimishe kiasi cha kijahilia kwamba sala wakiisali inakuwa na taadhima kubwa. Watu wanatakiwa wafunge, wasali, wende umra, lakini wasiitakidi kama itikadi ya kijahilia kwamba kuna al-umra rajabia, umra hiyo inakuwa na fadhila kubwa zaidi kuliko umra nyingine zote. Waislamu wanatakiwa wafanye ibada, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, lakini wasitie katika itikadi zao kama walivyokuwa wakiitakidi hao watu wa kijahilia. نسأل مولانا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.